Pues sí, hoy 12 de abril de 2011 rematan os soños de moita xente co desaloxo da Casa Ocupa das Atochas en A Coruña. Non quere decer que non imos deixar de seguir soñando. De feito, como di a lenda, unha casa desaloxada, mil ocupadas. I know that it's cool, a sentimental blues deep down inside. Pois iso, aos en a Calimera quisemos facer unha homenaxe á xente toda que fixo posible esa realidade que durante 3 anos pois foi un espazo cultural aberto a todo tipo de actividades e que moita xente pois gostamos de ese espazo por todas as oportunidades que nos abriron a demais colectivos e xentes en particulares para poder facer as súas cousas dunha maneira relaxada, en comandita, con a xente pasando ben, con risas, con cantos, con festas e tamén con traballo e con actividades varias. Parece ser que os poderes non lles gusta que existan iso e cualquier excusa, as súas mesmas leis, vayan para que desaparezan estes espazos ocupados como hoxe a Casa das Atochas. Just grab your hat and start for the rocking chair. There's a Duvernay Judy, gin fizz flow. Agora mesmo no estudo estou sociño porque as miñas compas, os meus compas, pois deslocalizáronse ata a Coruña para asistir a esa concentración convocada para hoxe a 8 no Obelisco. Veño de contactar con algúns deles e confirmar que ao transcurso da manifestación, que ao final converteuse unha manifestación desde o Obelisco hasta o que fica das Casas das Atochas, pois máis de un cento de persoas recorreron as rúas comerciais da cidade, ata lá, seguidas por 7 carriños da policía antidisturbios, mas non hubo incidentes que saibamos. Cuanto menos, pues eso, desde xa rematou, a eso das 9:30, máis ou menos, diante da casa, e a xente pues estaba deslocalizándose a un outro sitio, supoño que pues para meditar, falar e procurar superar esta situación. Dende aquí un ánimo, dende a Radio Canimera, a toda a xente que fixo posible ese espazo, a toda a xente que abriu as portas a tantos colectivos, mesmo a esta radio, e que compartillamos unos momentos pues, que seguramente sexan moi difíciles de esquecer, pero saberemos que poderemos repetirlos en un outro espazo, por que non? E, bueno, antes de dar paso a leituras varias e comunicados de da Casa das Atochas, vou agora pinchar un poquinho de música na homenaxe desta xente con moito agradecemento da miña banda. Oh, oh, oh, oh, ocupación. Pois imos a narrar na radio os acontecementos tal como foron informando os propios compañeiros e as compañeiras da Casa das Atochas. A información inicial foi recollida a través de Indimedia Galiza e esta era a noticia que daban as 10 da mañán. A policía ten tomada a Rúa da Torre no barrio de Monte Alto desde as 8 horas desta mañán. Un amplio dispositivo policial espertou hoxe as activistas que se atopaban dentro do espacio social ocupado Casa das Atochas. Golpeando as portas, lograron traspasar as entradas do centro social, mentre as dúas persoas subían o atellado, facendo soar bocinas e despregando unha faixa. O desaloso durou uns 20 minutos e, para levarlo a cabo, foi desplazada ata Coruña unha brigada especial da Policía Nacional. Nestes momentos, ás 10 da mañán, unha vintena de persoas concéntrase na Rúa da Torre, á altura da Rúa Tocha Alta, pero os antidisturbios impiden achegarse máis á emblemática Ocupa coruñesa por cualquera das rúas que a rodean. O propietario do edificio, Pérez Paz, atópase dentro do inmóvel, con dous operarios, creemos que pretenden tapiar definitivamente o espazo. E a información das 12 da mañán, pois viña a ser esta outra, Leos. Ninguna detida polo momento, a concentración frente á Rúa Tocha Alta se arrematou, pese a que as zonas das Atochas continúa tomada pola Policía Española. Hai varias dotacións da unidade de intervención da Policía nas inmediacións da CUPA e outras dúas nos laterais do Campo da Leña. As entes de Paisana estaban a gravar imaxes do interior do inmóvel e parece ser que o edificio vai ser derrubado no día de hoxe. Alén, decían que convócase a poboazón a unha concentración cacerolada no obelisco da Coruña esta mesma tarde sobre as 20, da que vos daba conta ao principio, así como a unha manifestación en repulsa do acontecido hoxe o vindeiro sábado no Campo de Leña ás 18, que se aproveitou para convocarvos. O sábado este, vindeiro, no Campo da Leña ás 18. E remataban ese comunicado con un saúdo 10, 100, 1000 centros sociais. Imos cun outro tema adicado ás compas. Yeah. pois, poucas horas despois, desde a Asamblea da Cupa da Casa das Atochas, sacaban un comunicado onde daban conta do acontecido e convocaban a xente pois a concentración de hoxe, que, como dicen ao principio, rematou unha manifestación hasta as Atochas, sen incidentes, vixiadísimos por 7 carros da policía, e tamén para este sábado 16 de abril, a partir das 18 horas, ás 6 da tarde, 5 hora galega, unha manifestación dende o campo da Leña. Dende aquí, pois, volvo a repetir, a convidarvos a todas a acudir ali a manifestarse con os compas e as compas, porque tamén toca nos a nós. O comunicado está publicado en varios lugares, entre eles, por suposto, no seu blog da Casa das Atochas, e vou vos a extraer un parte deles. Veñen dicendo que, despois do descrédito a cual fomos sometidas nestas derradeiras semanas, creemos que este é o mellor xeito de comunicarnos, sin intermediarias e de maneira directa coa cidade, para que se coñeza de primeira man o porqué do noso existir. Velaí van, pois, unha serie de puntos, a modo informativo, do que para nós é importante e o que queremos transmitir. Bueno, todos os puntos son importantes, mas, pois, por aquelo de non estenderme ao respecto, invitarvos a coñecelo de primeira man, sin intermediarios, pois vos vou a ler uns poucos dos que me parecen máis interesante incidir. E así un dos puntos di: por que ocupamos unha propiedade de Pérez Paz SL, o promotor, o que está derrubando a casa? E din: antes de nada, queremos desmentir a información vertida por estes individuos na prensa, simulando ser unha pequena empresa familiar. A citada empresa ten e tivo varios procedimentos judiciais abertos por delitos urbanísticos na cidade, especialmente activa no barrio das Atochas, en Monte Alto. Aí son coñecidas as súas estrategias de móvil e mobiliario para conseguir botar a rúa as persoas con menos recursos e máis desprotexidas, como anciáns, enfermas, etc. E así, poder especular tranquilamente coas súas vivendas, alén dos derrubos ilegais, desplome de grúas, etc. Daí ven o pseudónimo El Rata, co que a xente dos barrios das Atochas e Monte Alto bautizou uno. Moito antes, por certo, de que as ocupas chegásemos. Honey, honey, honey, honey, where are you? Un outro punto fala da contracultura ocio e din: durante os tres últimos anos, un sinfín de actividades culturais teñense celebrado no Centro Social de xeito gratuito, sacando as cores aos políticos de turno que ao longo da historia da cidade non mostraron o máis mínimo interese en potenciar o libre crecemento cultural das meniñas, das xovens e das ancians, e que pola contra fixeron e fan fincapé en criar un modelo de cidadán e cidadana pasiva, aburrida, frustrada e predecível. Oh, my, where are you? Un outro punto analiza a crise económica, a burbulla inmobiliaria, e din: non o decimos só nós. A actual crise financiera débese á especulación salvaxe a mans de empresas constructoras inmobiliarias que propiciaron a burbulla macroeconómica que non tardarían a estoupar, como finalmente foi. Onde a banca, consciente desta situación, non só non fixo nada, senón que foi consentida con total alevosía para enriquecerse a costa nosa. E agora, cando isto non dá máis de sí, somos nós que temos que rescatar os culpables da crisis con recortes sociais, despedimentos en masa e un longo etcétera auspiciado por Europa. Un outro se refere, como non, aos medios de comunicación de masas ao respecto da manifestación que se fixo en decembro, o día 11. Erín: mais unha vez ponse en evidencia a conduta do chamado cuarto poder que, non medo Estado, pode condicionar a seu favor o pensamento crístico baixo a apariencia de veracidade e da libre información. Parecenos increíble que dos meses despois da manifestación convocada pola Casa das Atochas segan repetindo, cual mantra tibetano, o que non fixemos, transcorrindo a marcha con total normalidade, incluído nestas as pintadas e deterioro dunha sede bancaria, exponente máximo e símbolo da pésima situación económica que rodeanos. Cause you'll always miss the water. E animándovos outra vez a ler os puntos todos, pois rematan dicindo: agardamos sinceramente aclarar deste xeito alguna das dúbidas que pudesen surdir sobre o noso xeito de viver, animando a quen o desexe a coñecernos e a participar, porque a quen de pareza que todo rematou, isto non é máis que o principio. Atentamente, Centro Social Ocupado Casa das Atochas. Se a vivenda é un luxo, ocupar é un dereito. Alén de eses 10 puntos, pois quixer facer un comentario ao respecto de dos medios e sinalar a repercusión que tivo en casi todos os medios alternativos e que está a ter a hoxe en día este despese, desaloxo da Casa das Atochas. Así era fácil atopar información hoxe na rede e, entre outros, pois bueno, que que salientara as labores de moitos dos medios que fixeron as súas propias crónicas, o xente que nos propios blogs que empezou a rular a noticia, incluso en estas redes sociales tamén fixeronse pois varias comentarios ao respecto. E, bueno, pues eso, sinalar que, aparte de utilizar Indemedia Galiza como medio de comunicación, enseguida outros medios como mesmo Indemedia Portugal, Galiza Libre, Diario Liberdade, o Cineclube, a revista Abordaxe, Galiza Libertaria, a Galche Z, Galiza Contra Info, o Centro Social Casa de Estación de Pontedeume, Arta Bra 21, Rede Anticapitalista, Caos na Red, Brigadas Antifascistas de Lugo, Colectivo Libertario Coordenada 0 grados 00, pues eso, que tamén sacaron os seus comunicados de apoio e que sigue sendo, pues, expandéndose por todas partes, porque realmente é unha pena que se perdera este espazo, pero haberá máis. E, bueno, vamos a puñer un outro tema así dedicado a xentiña. Bueno, entre todas as cousas que se publicaron a respecto, vou a resaltar unha que salió publicada entre outras na abordaxe de revista, que titula Derradeiro día da Casa das Atochas, A Coruña. O fin conseguirono. O centro social ocupado Casa das Atochas xa non é máis que o cadáver do altivo edificio que un día foi. O teito e as fiestras desapareceron e os operarios da inmobiliaria proceden agora a tapar as portas do inmoble baixo atenta mirada de abundantes mercenarios dos corpos represivos. Acabáronse as palestras, os concertos, os andadores veganos, os talleres e os pases de vídeo. Xa non haberá máis charlas, debates, risas e discusións sobre o divino e sobre o humano, entre cervezas e fume de canutos, ou entre aguas, zumes e infusións, que de todo había por ali. Remataron as interminables asambleas coas que uno sentía, aínda que nun anaco moi pequeno, rachar o camiño marcado e tomar as rendas da súa propia vida, aínda que ás veces aburrían as cabras. A 7:45 da mañán de hoxe, os arietes dos grupos operativos especiales de seguridad arremeteron contra as portas das Atochas, derribando a golpes de mazo as inquedanzas e ilusións de toda unha morea de rebeldes coruñeses. As dúas activistas que ali dormían despertaron de súpete dos seus plácidos soños, tanto no literal como no figurado, para poñer en práctica o plan acordado. Encaramadas ao tellado, despregaron as pancartas, abriron bengalas e fixeron soar sirenas e bociñas para avisar a veciñanza do que estaba a acontecer. Apenas levoulle 20 minutos aos goes, vestidos de tal guisa que farían palidecer de envesa o mesmo Robocop, metralletas incluídas, superar os atrancos e barricadas dispostos na casa, tempo dabondo para que as primeiras solidarias chegasen ás inmediacións do edificio e arroupasen con sus berros as coitadas resistentes. A policía portouse correctamente cas detidas e tras a identificación pertinente ceibáronnas, deixándolle primeiro coller as súas cousas. Curioso foi o feito de que, aínda despois disto, chamaron un deles para que recollera o escaso diñeiro que atopábase na caixa. Unas 30 persoas mantiveron o tipo fronte a antidisturbios, xa non dos goes, estes dos normais, por decir algo, das inmediacións do inmoble, afiándolles a conduta cos sus berros e aturando a madeiros e periodistas, xuntos no seu habitual conturbenio, disputándose os derradeiros pedazos da cupa, ahora feita a carroña mediática, urbanística e financieira. Despois dun rato, a xente retirouse sin máis percance, os madeiros a la seguen. Agora tócanos protestar, despois virá o longo camiño de empezar de novo, coa ledicia na lembranza e a experiencia no Macuto, e a raiva nos ollos e nas mans a determinazón. E remata convocando para a concentración e o vindeiro sábado 16, gran manifesta acción ás 18 horas no Campo da Leña. Remata con esta frase: isto só é o comezo. Pois imos cun outro tema na homenaxe. Para as cuates, para todo o que estamos aquí. Defiende lo que es tuyo y no te expulsarán. inmediato, patada y a mamá. Defiende lo que es tuyo y no te expulsarán. No, no, no, no, no, no, no nos van a echar. Bueno, y vou a rematar este programinha xa de recordándoos que, bueno, que este sábado é a manifestación dende as 6 da tarde na Praza da Leña, en Coruña, por suposto, e que espero vervos por alá. E vou rematar con un testiño que atopei nestas páxinas buscando información ao respecto dunha opinión de alguén que non ven moi a conto, pero moi dedicada para toda a xente esa que considera que a ocupación é un delito, que as cousas que se fan son moi violentas e todo o demais. Chamoume a atención e vou dedicarlo a eso, pois, a xentiña toda. Titúlase O experimento dos monos e os plátanos. En certa ocasión levouse a cabo o seguinte experimento de comportamento. Colocáronse 6 monos nunha gaiola, no centro da cual atopábase unha escaleira que permitía acadar un recimo de plátanos que colgaba do teito. En cuanto un dos monos tentaba alcanzar os pratos, rociábaselle a todos con agua xeada, o cual facía que desistira do seu intento. Este proceso repetiuse tantas veces como intentos por alcanzar os plátanos realizaron os monos. Finalmente, cando algún dos monos tentaba alcanzar os plátanos, eran os seus propios compañeiros os que impedían achegarse á escaleira a base de golpes ata que o mono desistía do seu intento. Chegados a este ponto, sácase un dos monos da gaiola, introdúcese un outro que evidentemente non participara previamente no experimento. Ao pouco de entrar na gaiola, o mono tenta encaramarse á escaleira para tomar os plátanos, pero en cuanto chegase á escaleira, os seus compañeros agredenlle a golpes ante a posibilidade dunha ducha xeada. O novo mono non entende nada, pero tras varios intentos dáse de conta de que non se pode achegar aos plátanos, cuanto menos que desese ser vapuleado. Nese momento, sacáselle a gaiola un outro dos monos que comenzaran o experimento, e introdúcese un que tampouco ten ningún coñecemento do funcionamento do mesmo. Igual que no caso anterior, o mono tenta agarrar os plátanos, e cada vez que o intenta, todos os seus compañeros de gaiola balánzanse sobre él para impedirlo. A nota curiosa é que o mono que introducimos a mitad do experimento e que non ten a experiencia de ter sido rociado con agua xeada, tamén participa na agresión, ainda sin saber por qué. Para él, simplemente, non está permitido achegarse á escaleira. Pouco a pouco vanse sustituindo todos os monos que comenzaron o experimento por un outros que non experimentaran en ningún momento o feito de ter sido rociados con agua xeada. Cando sustituíese o último mono do gaiola, o comportamento dos simios continúa igual. A pouco que o novo mono intenta chegarse á escaleira, é vapuleado polos seus compañeiros, aínda que chegados a este momento ninguén sabe por qué, xa que ningún deles foi rociado con agua xeada. Estableceuse unha regla. Está prohibido subir pola escaleira e quen o intente exponse unha represión por parte do resto do grupo. E remata con unha observación. Cicáis esa verdade que en ocasión os monos reflexan un comportamento case humano. O cicáis, se somos os humanos, que en ocasións comportámonos como monos. Pois ata aquí este programa dedicado ás compas e os compas da Casa das Atochas e vémonos alá o sábado, este sábado de abril, o seguinte, o vindeiro, 16, en As Atochas, a partir das 6 da tarde na Praza da Leña, grande mani festa Azón. Casas viejas esconden una magia adormecida, esperan aletargadas para volver a la vida. Llantos por muertes antiguas, eco de risas añejas en sus paredes calladas, esconden las casas viejas. Las casas abandonadas producen tanta tristeza que por no dar compasión se derrumban de vergüenza. Se abren en grietas al sol para inundarse de trinos. A los pájaros ofrece lo que ningún hombre quiso. Las casas viejas se encubren de sueños poblados por fantasmas subterráneos amarillos de pasado. Los retratos de otro tiempo en paredes despintadas, a pesar de las arañas, su huella cuadrada. Las casas abandonadas saben de amores pasados, de penas, odios, dolores que sus muros cobijaron. Cuántas ilusiones muertas, universos enterrados, juegos de niños que fueron por las sombras olvidados.